Ty zostaw dziś, braciszku, wszystko co tu było złe. Ja zabiorę cię daleko, rozpłyniemy się we mgle. Nagle nie, nic nas nie obchodzi. Mało było błędów, grzechów, gdy byliśmy młodzi. Zostaw to już teraz, służę mym ramieniem. Razem będzie łatwiej, gdy odezwie się sumienie. Razem będzie łatwiej powalczyć z nałogiem. Widzę, że samemu czasem już nie możesz. Widzę, że samemu chcesz tu o coś walczyć. Lecz pamiętaj, że to czasem tutaj nie wystarczy. Jedziemy tam razem, razem bez wyłamki. Do krainy marzeń, gdzie nie straszą nas poranki. Przyszło nasze jutro, ale nie dla wszystkich. Zabieram rodzinę, także twoich bliskich. Zabieram też ciebie i widzimy się na miejscu. Gdzie dokładnie tutaj, tutaj u mnie w sercu. Czekam na te chwile, kiedy przyjdzie spokój ducha. Słońce wzejdzie na zenicie, wiara w drzwi zapuka. To powietrze w twoich płucach, gdy świat drzwi odklucza. Słuchaj głosu serca, słuchaj. Zaczniesz od początku, całkiem nowy rozdział. Naturalna segregacja ludzi i ich podział. Kto ci rękę podał, to słowem ratował. Komu chuj do dupy i na zawsze masz nim wroga. Rodzina odlicza dzień po dniu bardzo dokładnie. Wszyscy tobie bliscy już zebrani tu na ławce. Mama z siostrą robią twoje ulubione danie. Kiedy już tu dotrzesz, niczego nie zabraknie. Nadchodzi ta chwila, służący klapę otwiera. Zaraz ujrzysz drzewa, ja na zewnątrz też już czekam. Codzienny więzienny chłód skończył się w sercu. Stoję tu pod bramą, widzimy się na miejscu. Do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, mam mordeczko tu na miejscu. Do zobaczenia, do zobaczenia. Era PDX37, siła naszych werców. Do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, mam mordeczko tu na miejscu. Do zobaczenia, do zobaczenia. Era PDX37, siła naszych werców. Wolę patrzeć w przód, nie rozpamiętywać wstecz, bracie. Gdzie się widzimy, dobrze wiesz, jaki jesteś przyjaciel. Łap swoją szansę tu w krainie szarych bloków, gdzie tysiące masz pokus, jak się odkuć co noc tu. Chciałbym zobaczyć znowu uśmiech twój na twarzy. Hajs utopiony się odrobi ze dwa razy. Każdy z nas tu leczy rany. Panaceum, wspólne plany. Masz rodzinę i ekipę, to żyj dla nich. Żonę, córkę, syna, to żyj dzisiaj dla nich. Będzie dziać się krzywda, wydupoczy za nich. Każdy z nas tu kiedyś błądzi, zloty i upadki znasz. Podam dziś ci tu znów dłoń, z głośnika ten numer łap. Szukaj tego, co jest ważne, 3, 2 raz. Szukaj tego, mam mordeczko, to ten czas. Jeśli głaz jest na twej drodze, daj mi znać, ja pomogę. Podpisane RS37, twój przyjaciel tu przed Bogiem. Nie mowa tu o czasach, kiedy żywot był bez troski, yeah. Tylko o tej chwili, gdy masz wyciągnąć wnioski. By powalczyć o to życie, lecz pamiętaj ważne wsparcie. Wokół miej osoby, co sprzyjają twojej karcie. Jeszcze wielu nie spotkałeś, pewnie już nie spotkasz. Lecz za moją sprawę zawsze sporo oddasz. A więc bohaterów, o których teraz wspomnę. Każdy, z którym dorastałem, o was nie zapomnę. Retrospekcje wspominając, nieraz łezka się zakręci. Miej się na baczności, bo to życie cię wykręci. Powinieneś być świadomy tego, mój ty przyjacielu. Nawet po omacku odnajdę cię u celu. To są te momenty, kiedy w beznadziei. Żeby mieć osobę, co zmartwienia twe podzieli. Jeśli gdzieś w potrzebie odnalazłem cię na miejscu, możesz być spokojny o swą przestrzeń w moim sercu. Do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, mam mordeczko tu na miejscu. Do zobaczenia, do zobaczenia. Era PDX37, siła naszych werców. Do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, mam mordeczko tu na miejscu. Do zobaczenia, do zobaczenia. Era PDX37, siła naszych werców.